טוב, אז שלום כולם, ברוכים הבאים לתוכנית מספר 5 של החללית. התאריך היום הוא ה-14 בספטמבר 2013. מצטערת, סליחה. טוב, בסדר. שמי יואב לנצמן, ונעבור להציג את הדמויות האורחות, בגלל שיש פה יותר מדי תשומת לב שנמשך את הכיוון של המפיקה שלנו. דוקטור קרן לנצמן, שלום קרן. בלי כובע. הרופאה של החללית. וכמו שזה נראה גם צוות הבידור של החללית. נמצא איתנו גם קצין המנועים של החללית, דוקטור ויקטור צ'רנוב. אני חושב שמותר לקדם אותו כבר לקצין ההנדסה, כי הוא דוקטור בסופו של דבר. והיום זה רק שלושתנו, הכל בסדר? אוקיי. אופר לא יכול היה להצטרף, אני מקווה שהוא יצטרף בתור אחד מהצופים לפחות. בתוכנית היום אנחנו נדבר על, כל מיני דברים שקורים היום. יואב הלך לאיבוד, אז אני אמשיך בלהגיד שאנחנו נדבר על דברים שקורים היום. חזרתי. ייי! אבל אני רציתי להציג את הנושאים היום. זו הייתה תקלה קטנה. אני יכולה להציג את החולצה שלי? אנחנו, את תמיד מציגה את החולצה שלך, זה לא, אין לי מילה בנושא בכלל. אבל זה רלוונטי לנושא הראשון שלנו. כן, את מדענית, זה חשוב. אני רוצה להראות את זה. זה, רגע. צד שני. זה קיבלתי מליל המדענים בחיפה. אז אנחנו נדבר גם על זה, אבל אני רוצה... וזה רלוונטי לנושא הראשון. כן, נכון. אבל אנחנו נדבר היום על החללית לאדי ששוגרה על הירח, ועל הנוסעת הסמויה שכמעט עלתה יחד איתה לחלל. אנחנו נדבר על החללית סיגנוס, שזו חללית מטען שהולכת לטוס לתחנת החלל בפעם הראשונה, שזה גם סיפור מעניין. אנחנו נדבר על הניסויים שעושה וירג'ין גלקטיק עם מטוס החלל שלה, ובסוף על החדשות לגבי החללית הוותיקה וויג'ר אחת שיוצאת או לא יוצאת או יוצאת שוב ממערכת השמש. אנחנו ננסה לפתור גם את הבעיה הזאת, אבל אנחנו נתחיל ממה ששלושתנו ועוד רבים אחרים עברנו ביום האחרון, ביום חמישי, ליל המדענים, שזה היה אירוע שארגן משרד המדע ובעצם גרר המון המון מדענים ואנשים שמתעסקים במדע ובהסברת המדע להמון מכוני מחקר ואוניברסיטאות בכל הארץ. אחד הדברים המדהימים, ביקשו ממני להגיע גם למכללת תל חי, רק שהם נזכרו קצת מאוחר מדי, ובזמן הזה כבר חטפו אותי לירושלים, ששם גם ויקטור היה, וזה היה פשוט אירוע מדהים. אני הייתי אמנם רק בקמפוס של האוניברסיטה העברית, אבל היו שם אלפי אנשים, עם המון ילדים, מגוון עצום של הרצאות שנעשו פחות או יותר בו זמנית, כך שהיה מבחר עצום והכל בחינם, אז מבחינתי זו הייתה חוויה ממש ממש מדהימה, ואני ראיתי תמונות של אנשים אחרים גם מהאוניברסיטה הפתוחה ומאוניברסיטת תל אביב ומהטכניון ומקומות אחרים. קרן הייתה באוניברסיטת חיפה. כמו שהראיתי בחולצה שלי, שהיא מאוניברסיטת חיפה, ויש לציין שאוניברסיטת חיפה ניצחה את ירושלים בהפרש מאוד גדול, כי היא סיפקה לנו חולצת בחינם. יש בזה משהו. לקח לעתיד אוניברסיטת ירושלים. ויקטור, מה אתה אומר? משהו, בפעם הבאה תבוא איתי לחיפה. מה הייתה החוויה שלך, ויקטור? זהו, אני גם מאוד נהניתי שם, אני גם הופתעתי מכמות האנשים, במיוחד הופתעתי לטובה מזה שהיה קהל דתי רב, שזה בערב, יום לפני ערב יום כיפור, זה לא משהו שהוא ברור מאליו, ואני מאוד שמחתי שהם מצאו את הזמן גם להגיע לשם. אני נתתי שם הרצאה אחת בנושא של טיסה לכוכבים רחוקים, ועד כמה זה רחוק מאיתנו מכל מיני סיבות. ועל פניו אנשים מאוד נהנו, וזה היה, אחר כך הייתי בהרצאה של עוד מרצה אחד, שמעתם עליו אולי, קוראים לו יואב. לא, אני ראיתי שאנשים נהנו, אני מאוד נהניתי, וכל הכבוד לאוניברסיטה העברית על זה שארגנו משהו כזה, זה היה מאוד מאוד פופולרי, היה שם, זה נראה עשוי היטב, מאורגן היטב, ונראה שהרבה אנשים נהנו. אני רוצה לציין שיש לך חתול מאחורי הגב. זה נכון. חתול זה חשוב, זה תמיד משפר את התוכנית. זאת חתולה, אבל בסדר. אני יכולה לספר על אוניברסיטת חיפה? כן. יש. אז לי לא יצא כל כך להסתובב בליל המדענים, כי אני עברתי שתי סדנאות ברצף אחת אחרי השנייה, מה שאומר שבמשך 4 שעות הייתי בחדר אחד עם אנשים שנכנסו ויצאו, והמיהו הזה לא היה מאצלנו. לא, דווקא כן, זה מאצלי. דווקא כן. אבל אחד הדברים המאוד יפים בחוויה של ליל המדענים בחיפה. נמש, שקט, את מפריעה לי להתרכז. עכשיו זה לא הייתה נמש. אז, יותר מדי חתולים. החתולות שלנו מדברות דרך הצ'אט. יש משהו, יש תוכנית החתוללית, שזה, אוקיי, אני פשוט אמשיך עכשיו. אחד הדברים היפים זה באמת המגוון העצום של הגילאים. היו ילדים, הילד בן 5 שניסה להיכנס לסדנה שלי, כי הוא אמר שהוא כבר יודע לכתוב, אז הוא רוצה להצטרף, ואנשים בני 40-50 ומעלה, כולל סבים שמביאים את הנכדים שלהם, וזה פשוט היה מדהים. וחוויה כזאת חינמית שפותחת את כל הנושא של חלל ומדע לכל טווח הגילאים, זה משהו מעולה. נכון, אז אני רוצה להגיד בזאת שפו למשרד המדע שארגן את העניין הזה. כל הכבוד. ונקווה שיהיו דברים דומים, ואולי אפילו יותר גדולים בפעם הבאה, בשנה הבאה, גם אם זה לא יהיה בנושא חלל. לא, מותר. לא, שיהיה בנושא חלל. כיף חלל. כן. טוב, אני, לפני שנתחיל את הנושאים שהכנו, אני רוצה רק להזכיר שהפחות או יותר הרצאות הבאות של שלושתנו, וההתעסקות הבאה בתחום של חלל תהיה במהלך פסטיבל אייקון, שיהיה בחול המועד סוכות, ב-22 עד ה-24 בספטמבר. שיש המון המון אירועים, הרבה מהם על חלל, ואנחנו ניתן גם המלצות לדברים מעניינים שיהיו בפסטיבל הזה בסוף התוכנית. בסוף התוכנית, לא בסוף, עכשיו, בסוף התוכנית. התוכנית. כן. קרן, אל תתווכחי איתי, בסוף התוכנית. לא. הבעיה, אתם רוצה... מבינים, מאזינים וצופים יקרים, אתם מבינים, כשאופר הוא הגורם הממתן בזוגיות של יואב ושלי, ואופר לא כאן. וויקטור נורא נחמד, אז זה לא מעט להפריע. עד כמה שאני יודע, אופר הוא לא בזוגיות שלנו, קרן. עכשיו אתה אומר לי. אוקיי. הנושא הראשון שלנו מתייחס לשיגור של החללית לדי. חללית שהזכרנו אותה גם בתוכנית הקודמת, אולי יותר מתוכנית אחת קודמת. חללית של נאסה ששוגרה לירח. חללית שאמורה לחקור שם את האבק הירחי. ששוגרה בסוף שבוע שעבר מבסיס וואלופס בווירג'יניה, שאחד הדברים המעניינים, חוץ מזה שזה לא בסיס שיגור רגיל לחלליות של נאסה, זה שבאחת התמונות, אם קרן תוכל לעלות בינתיים את התמונה הזו, באחת התמונות של השיגור... איזה תמונה אני צריכה לעלות? של השיגור של לדי, שבה רואים את ה... נוסעת המיוחדת שנקראת אותה. זה האייטם שלי! ואת הולכת לדבר על זה באמת עכשיו. אז אתה לא הולך לדבר סתם על לדי בזמן שאני עונה לשאלות ביוטיוב ואומרת לאנשים, אם יש לכם שאלות, שימו שתי כוכביות כדי שנוכל לצוד אותן? אין בעיה, אני יכול לדבר על לדי כמה שאת רוצה. דבר שתי דקות, דבר דקה על לדי בזמן שאני מודיעה דברים ביוטיוב, אוקיי? אוקיי. הנסיעה של לדי לא התחילה בצורה תקינה לחלוטין. למעשה, ישר על ההתחלה התברר שיש איזושהי בעיה עם אחד מגלגלי התגובה שלה, אחד החלקים שאחראים על ההכוון שלה. זה עניין שבאותו זמן לא היה בעייתי כל כך, כי תקנו אותו תוך כדי, וחוץ מזה, הם לא משמשים בשלב הזה של הטיסה שלה. אחר כך גם התברר שהיא נכנסה למצב safe mode, שזה מצב תוכנתי של החללית שבעצם... שהוא נגרם בגלל איזושהי תקלה חמורה ומעביר אותה למצב שבו היא קולטת חשמל מהשמש, קולטת את אור השמש והופכת אותו לחשמל, ונשארת במצב הכי בטוח בשבילה, גם אם היא לא יכולה לשמש למשימה שלה באותו זמן, אבל כאמור זה מצב בטוח, אז אין מה לדאוג מהבחינה הזאת, וכאמור גם הוציאו אותה בינתיים מהמצב הזה והיא מתפקדת כרגיל. זה היה איזשהו גליץ', איזושהי טעות שקשורה למדידי הכוכבים שלה. מדידי כוכבים זה מין מצלמות כאלה שמסתכלות על הכוכבים, ולפי זה היא יודעת לאן היא מכוונת. בדיוק כמו שספנים פעם היו מסתכלים על הכוכבים ויודעים איפה הם נמצאים. אצטרולב! חיפשתי לא. מקום להשתמש במילה הזאת. כל אחד ירצה לדעת איפה להכניס את המילה אצטרולב מתישהו. אני חושב שבשביל זה המציאו את המילה הזו. הסיבה שחזרתי זה כי סוף סוף התארגנתי וכתבתי לכל הצופים שמוזמנים לשאול שאלות, אז אם יש לך משהו להגיד על אדי, זה הזמן. אז אני, יש רק עוד דבר אחד להגיד על אדי, היא סיימה את כל הבדיקות שלה, היא עובדת מצוין כרגיל וכמו חללית חדשה, ומוכנה כמעט להתחיל את המשימה שלה, חוץ מזה שהירח עוד לא הגיע לאיפה שהיא נמצאת פחות או יותר, שזה יקרה בחודש הבא כנראה. זה מזכיר לי משהו שלא קשור בכלל ללדי, אבל היום לפני 50 וכמה שנה לונה התרסקה על הירח. לונה 2, חללית סובייטית הראשונה שפגעה בירח. אוקיי? היא לא ממש נחתה שם, זה לא הייתה נחיתה רכה, אבל ריסקו אותה לירח, וזו הפעם הראשונה שמערכת אנושית כלשהי נגעה בירח. אז שזה היה הישג מאוד מרשים. כן, תודה למיכל שהזכיר לי את היום בבוקר בטוויטר. אוקיי, אז תורי, תורי, תורי ותורי, מתחיל בלהראות לכם תמונה עכשיו, אני הולכת להתנסות שוב עם האפקטים של גוגל, אז כולם להחזיק אצבעות שזה יעבוד, רגע, רגע, וזה, וזה, נראה אם זה יעבוד, אתם רואים כן, את מה ש... כן, כן, מצוין. אוקיי, אז זה השיגור של אדי, ויש פה את הדבר הזה, שזה המגדל של ה... שיגור, וזה הלדי, ופה יש דבר נורא נחמד. אני חושבת שלקרוא לזה נחמד זה בעייתי, אבל אנחנו נסתכל עליו יותר ויותר מקרוב. כולם מה, רואים זה, את זה? מה, זה צפרדע? זו צפרדע! אוקיי, זה לא כל כך מצחיק, אני צריך להגיד. זה נורא מצחיק, אבל. זה, אני חושב שזה יצור מאוד מאוד מסכן. אני חושב שאם הצפרדע הזו, אם הצפרדע הזו שרדה, אז ללא ספק היא הצפרדע... הצפרדע עם הסיפור חיים הכי מעניין שיש בתולדות הצפרדעים, אולי חוץ מקרמית? היא לא שרדה וקרמית הוא לא שרדע אמיתי. האייטם הזה צריך לבוא עם עזרה לטבעונים. או לחובבי חיות בכלל. אבל מה שקורה זה, ואני מקווה שאני אומרת את זה נכון. איך היא הגיעה לשם? זהו, אז אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, ותרגיש חופשי לתקן אותי אם אני מדברת שטויות. אבל יש מיכלי מים ענקיים שאמורים גם לסכך את הכל, כאילו גם לעשות הנמחה לכל בזמן השיגור, וגם לקרר את הלונץ' פד. אני מחכה שתעצור אותי, אם אתה לא עצור אותי, אני מנחש שאני אומר דברים נכונים. בקיצור, אוספים את המים האלה באיזושהי בריכה ענקית שיש מחוץ לאתרי השיגור, ומסתבר שיש שם קצת ביצה ולפעמים שם בעלי חיים, שאחת מהם זה הצפרדע הנחמדה הזאת, שבזמן השיגור פשוט שוגרה, ולא שרדה. וזה לא המקרה הראשון דרך אגב של חיות שנפגעות בזמן שיגור, יש לציין. בספייסיקס, בשיגור של... אני זוכרת את השם הזה. אתה איך קראו לשיגור של ספייסיקס? זה השיגור של ספייסיקס או של, של המעבורת? לא, לא, לא, וזה... אני עשיתי תחקיר, אתה מבין? אני יודע מה את מתכוונת. כן, על שיטות חדשות בחקלאות. כן, הם הבריחו עדר פרות בזמן השיגור, ויש סרטון שאנחנו נראה לכם כי המחשב שלי פחות או יותר התפוצץ, אם אני אנסה גם להשתמש בהנגאוט וגם לשגר דברים, וגם מסתבר שעל ה-STS-119 היה הטלף שנתלה מבחוץ. גם לזה יש לי תמונה. רגע, הטלף. אנחנו נעשה עוד פעם. הטלף, הטלף, כן. רגע, רגע, רגע, לא, זה לא זה, שנייה, שנייה, תכף אני אראה לכם את התמונה של הטלף, ואני אספר לכם שהוא נתלה מבחוץ, הטלף המסכן הזה. לא. מה? נמש! היא באה לשתות לי את המים. בצדק. רגע, אני פותחת לכם את הטלפים, ועכשיו אני אראה לכם אותם, אני מאוד גאה בעצמי שמצאתי את התמונות האלה לגמרי לבד, על ידי זה שיואב שלח לי את הלינקים ואמר לי, תקראי אותם. אוקיי, זה אחד. אתם רואים את העיגול הקטן האדום, אפשר לראות פה את המיכל דלק, הדלק נוזלי? כן, כן, כן. אני ממש מבינה דברים בחלל לפעמים. אלה המיכלי דלק מוצק, הלבנים, וזו המעבורת, ה-STS-119, ופה יש עיגול אדום. העיגול האדום מראה לנו, רגע, הוא מראה לנו את, אני נורא מתנצלת בפני כל הצופים על ה... פשוט שלי, אבל את זה. וזה, חברים וחברות, עטלף. קטן ומסכן. באמת קטן ובאמת מסכן. יש לו שם. בריאן או משהו כזה. כן. יש לו טוויטר. לא, לצפרדה יש טוויטר, סליחה. כן. לצפרדה נפתח החשבון טוויטר, העטלף הזה שוגר לחלל. מסתבר שיש להם סירנות וצעקות ודברים כאלה שמנסים להזהיר כל מיני חיות, אבל העטלף פשוט נצמד למיכל דלק ולא הסכים לעזוב אותו, והם לא הצליחו להיפטר ממנו, והוא שוגר לחלל, והם סיבגו אותו בתור unusual debris, או איזה שם אמריקאי מחובס לשיגרנו עטלף ולא, לצערנו הרב, לא הצלחנו להעיף אותו משם. אוקיי. יש לו גם תג משימה, אם אני זוכר. כן, אבל את התמונה שלו לא הורדתי. ומסתבר שזה לא הפעם הראשונה שמי שגרים את הלף לחלל, עשו את זה גם ב-1998, שכאילו נאסה. זה מה שהיה לי להגיד על חיות בחלל. נגמר החלק הלא בטוח לטבעונים, אתם יכולים לחזור לצפות ולהקשיב. רגע, היה גם איזה סרט שרואים את המעברת חלל מתנגשת בציפורים תוך כדי אמרה. כן, יש גם את זה. אבל לא הורדתי את זה, זה שוב, זה כאילו, המחשב שלי פשוט ימות. אבל מאוחר יותר אנחנו נראה סרט. לא, מה שאנחנו רוצים להגיד, אם לא ידעתם, ששיגורים לחלל זה לא דבר בטוח. בייחוד לא אם אתה חיה קטנה. כן. אז הגיע הזמן שחיות קטנות ילמדו לקרוא שלטים ולהיזהר. אני מסכימה לגמרי, מישהו צריך להתחיל לתדרך חיות קטנות, זה צריך להיות בטיולים שנתיים כזה. יודעים, כמו לקחת כובע, לא להדביק מסטיקים תחת למושב, לא להיכנס למיכלי מים של שיגורים לחלל. אני בעיקר מאוד גאה בעצמי שהצלחתי להבין את ההסבר על המים. העם גאה בך. זה הזדמנות להזכיר את הקטע של הצוללן. לא, אנחנו לא נזכיר את הקטע של הצוללן, הוא לא שוגר לחלל. אנחנו יכולים להגיד שזו אגדה אורבנית, בבקשה? את רוצה לספר? אני רוצה לספר, חוץ לא, זה משהו בסגנון של מטוסי כיבוי, סופר טנקרים, סינגי, וואטאבר, שאוספים מים מבריכות ענק ושופכים אותם כדי לחבות שריפות יער, ויום אחד גילו שם צוללן באמצע יער, מרות ומת. אבל זה לא נכון. אני די בטוח שהמיסטבאסטרס ניסו לבדוק את המיתוס הזה ולא הצליחו להבין איך דבר כזה יכול לקרות בכלל, אבל אולי אני לא זוכר נכון. לא חשוב, זה לא קשור לנושאים שלנו בכלל. המיסטבאסטרס ניסו להוכיח שנחתו על הירח, הם ניסו להפריך את הקונספירציה החביבה עליי ביותר. והפריכו אותה ביג טיים. כן, אבל זה עדיין מבאס כשמפריכים לך קונספירציות. אפשר לחזור לנושאים שלנו, נכון? טוב, אוקיי, חלל. חלל וכאלה. רצינו לדבר על הסיגנוס, כי אני הבטחתי גם ברבור שטס לחלל, אז זה הסיגנוס. חללית של Orbital Sciences, שזו חברה אמריקאית פרטית, ציבורית, חברה שנסחרת בבורסה, חברה שהיא לא ממשלתית, שמייצרת משגרים שהראשון שביניהם טס במהלך השנה הנוכחית, בפעם הראשונה, כשהרעיון הוא לתת עוד אפשרות להטיס הספקה לתחנת החלל הבינלאומית. עד עכשיו, מי שעושה את זה, זה רק המדינות שחברות, ששותפות בתחנת החלל הבינלאומית, שזה היה בעבר מעברת החלל האמריקאית, שכבר לא תעשה יותר, זה הסויוז והפרוגרס הרוסיים, ה-ATV האירופאי וה-HTV היפני. ולאחרונה, לפני שנים בודדות, SpaceX, שזו חברה פרטית, התחילה להטיס את הדרגון, חללית מטען בבעלות פרטית לתחנת החלל. הם עושים את זה בהצלחה, והשאיפה שלהם בסופו של דבר גם להגיע לשגר גם אנשים בתחנת החלל. זה ייקח להם עוד שנים בודדות להצליח להכשיר את הכלים שלהם בשביל זה. ובינתיים עוד כלי מצטרף לביזנס הזה, כי זה ביזנס. נאסא משלמת להם בשביל זה, והסיגנוס יתחיל את הטיסות המסחריות שלו. אבל לפני זה הוא צריך לעשות טיסת הדגמה, שזאת טיסה שבה שגרים אותו לחלל, רואים שהכל בסדר, מצליחים לחבר אותו לתחנת החלל, לראות שהוא עונה על הפרוצדורות בטיחות שלהם, וכן הלאה. זה הולך לקרות, או לפחות היה אמור לקרות ביום שלישי, אבל לפני שעה בערך אני ראיתי הודעה באתר שלהם שכנראה זה הולך להידחות ביום, אבל זה ככל הנראה הולך לקרות השבוע. אז זה טוב שדחו את זה כך שזה יהיה ביום שלישי, ככה אני אוכל לראות את זה בשידור חי. יואב, אני עוצרת אותך בגלל משהו שלא קשור בכלל לסיגנוס. ויקטור, אתה יכול להגיד משהו ונראה אם המיקרופון שלך כן עובד? אה, לא, ויקטור לא מדבר. לא שומעים. אין פלא שיכולנו לדבר בלי הפרעה על כל השטויות שלנו. ויקטור במיוט. אוקיי, אנחנו נטפל בזה ואתה תמשיך לדבר על סיגנוס. סליחה. אוקיי. אז זה הולך לקרות השבוע, הולכים לשגר אותו גם כן מוואלופס, מווירג'יניה, ארצות הברית. הוא הולך לטוס לתחנת החלל, ומאחר וגם כשזו טיסת הדגמה אז לא שולחים אותו ריק, הוא הולך לעלות עם 700 קילו של מטען, שזה חלק ממה שהוא יכול לעלות. יכול לעלות בסופו של דבר משהו כמו 2 טון של מטען, ומטען יכול להיות מזון ומים, עד לבגדים להחלפה וכל מיני דברים אחרים, ניסויים שצריך לעשות, ובסופו של דבר זה רכב מתקלה, להבדיל מהדרגון שיכול לחזור חזרה לקרקע, זה רכב שבסופו של דבר ממלאים אותו בפסולת, זורקים אותו חזרה לאטמוספירה של כדור הארץ, שם הוא נשרף ומתקלה. רגע, אבל הקטע של וירג'ין לא היה להשתמש ברכבים כשהם רחבים? זה לא וירג'ין, לא וירג'ין. הקונספט החדש הוא לא להשתמש בדברים שהם רב שימושיים? כאילו, אני זוכרת שהסברת לי פעם שזה הרבה יותר יעיל ודברים. כן, במקום זה... כל פעם לבנות משהו שעולה 100 אלף דולר ו... 100 מיליון דולר. יש כמה דברים. היעד העיקרי, מה שהם מנסים להשיג, זה להיות יכולים להעביר אספקה לתחנת החלל. אוקיי? אז את זה הם יכולים לעשות. בשביל זה אפשר לעשות את זה גם עם כלים שמתקלים. להחזיר דברים חזרה לקרקע, אז... זה נועד בשביל להחזיר אסטרונאוטים, קודם כל. זו הסיבה העיקרית. דבר שני, יש כל מיני ניסויים שמבצעים אותם בחלל, אבל את התוצאות שלהם אפשר לבדוק, למדוד את התוצאות רק על כדור הארץ, בגלל זה צריך להחזיר אותם בצורה אחרת, שזה בדרך כלל או עם האסטרונאוטים, או באמצעות הדרגון כרגע. זה... אוקיי, אז אני צריכה שתסביר לי שוב מה הקטע של סיגנוס, כי כנראה אני פספסתי איזה משהו בזמן שניסיתי להבין מה קורה. ההיילייט של זה, הדבר המיוחד בזה, זו שזו חברה פרטית שנייה שמצטרפת לעסק הזה. אבל מה הקטע של הדיספוזבל? יש פסולת שצריך לסלק, האסטרונאוטים לא יכולים לזרוק דברים פשוט החוצה. אז זה פשוט פח אשפה גדול. הם מעלים מטען, הם יוכלו לעלות 2 טון של מטען חיוני. אוקיי. ובכל מקרה, כל חללית שעוזבת צריכה לקחת איתה את הפסולת, כי יש פסולת, מה לעשות? זה כמו הקטע הזה בפארקים לאומיים שאומרים, קחו איתכם את הפסולת שלכם בחזרה הביתה? אפשר להגיד. מינוס הקטע של החיות הקטנות שמעבירות דבר. כן. בינתיים איבדנו את ויקטור, הוא עושה ריסטארט המחשב. אז אתה תצטרך לספר לי עוד קצת על סיגנוס. או שאנחנו נעבור לנושא הבא. אנחנו נדלג על הנושא של ויקטור. נדלג על ויקטור? לבינתיים? אנחנו יכולים לדבר עוד קצת על פרות. אולי שאלות מהקהל? אוקיי, אוקיי, אוקיי, אני אבדוק. אוקיי. הסברנו טוב מדי, אין שאלות מהקהל בינתיים, שאני רואה בכל אופן. אם כי מישהו שאל האם הטלף הזה נסע כלבת, אז אמרתי לו שאני מאוד גאה בו על זה, שחשב על זה. ויקטור, האם אתה... רגע, את אומרת שיש כלבת בחלל עכשיו. אני אומרת שזה טכנית. אני לא יודעת איזה סוג של הטלף זה, כי אני לא מבינה בזה מספיק. יש סוג מסוים של הטלפים שמעבירים כלבת, לא כל הטלפים יכולים להעביר כלבת. תעני לי את על שאלה היפותטית, נניח שהטלף הזה היה חולה וכלבת, ונניח שהוא מגיע לחלל והווירוסים של הכלבת עדיין בתוכו, גם אם הוא לא בחיים, נכון? כן, חוץ מזה שהם ימותו. לעבור, אז זהו, זה מה שאני שואל בעצם, האם הם ימותו או שיש סכנה שמתישהו מישהו יתפוס אותם בדרך חזרה לכדור הארץ, כשהם הרבה יותר vicious ומסוכנים ו... זרע אנדרומדה! אז ככה לא. זה, וירוס הכלבת הוא וירוס מאוד מאוד לא עמיד, הוא כמו וירוס האיידס, די מספיק לעשות לו פו והוא מת, אבל לעומת זאת, כאשר שיגרו חיידקים לחלל, גילו כל מיני דברים מגניבים, ויצא לי לדבר על זה ביום יורי, בליל, יורי גגארין, שהיה בצהריים, אבל לא משנה, ש... דברים נורא מעניינים קורים לחיידקים בחלל, הם הופכים להיות הרבה יותר אקטיביים והרבה יותר אגרסיביים והרבה יותר מניאקים באופן כללי, הם מפתחים את התכונות הווירולנטיות, זה נקרא, את הפתוגניות שלהם, הם נעשים הרבה יותר אמיצים בלהרוס תאים אחרים ובלהפריש תאים אחרים, ומגדלים שוטונים, וזה דברים פסיכוטיים לגמרי, הם עוברים אבולוציה מזעזעת בחלל. אז זהו, רגע, זו שאלה חשובה, הם עוברים אבולוציה, זאת אומרת, הם לא נשארים אותו סוג שעכשיו פעיל בצורה שונה, אלא זה בעצם, הם יוצרים משהו אחר שהוא יותר עמיד. כן, הילדים שלהם נעשים יותר עמידים, הנכדים והנכדים, נכדי נכדים, טכנית, זרע אנדרומדה יכול להתקיים, טכנית, אם חיידקים ישבו מספיק זמן בחלל ויחזרו אותם בחזרה לכדור הארץ. וזה דרך אגב אפקט משולב של הקרינה ושל המיקרוגרביטציה, זה לא רק הקרינה בלבד וזה לא רק המיקרוגרביטציה בלבד. אבל הדבר המגניב בנוסף שקורה, זה שהמערכת החיסון שלנו נעשית קטסטרופלית בחלל. יכולת של, יש קטע נורא מגניב של מערכת החיסון, של תאי מערכת החיסון, סליחה שאני מדברת עם הידיים לכל מי שהמצלמה שלי נתקעת פה, אבל כאשר יש את התאים, אוקיי, התאים נראים ככה, ואז יש זיהום, נגיד שאני הזיהום, ואני מנסה לחדור, אז תאי מערכת החיסון נגמרו לי הידיים. יואב, אתה יכול לבוא לפה לעזור לי לסיים את ההדגמה? אני אעשה ככה אצלי. אוקיי, זה לא עוזר לי. אז תאי מערכת החיסון, הם מפרישים חומר שגורם לתאים להתרחב כדי שמערכת החיסון יוכל לעבור דרך. תאי מערכת החיסון יוכלו לעבור דרך ולהרוס את הזיהום במקום שהוא נמצא. אז היכולת שלהם למשל לעבור דרך תאים אחרים נהרסת בין תאים אחרים, זה לא בדיוק דרך, זה כאילו, הם מזיזים אותם הצידה ועוברים. אתם זוכרים את הקטע הזה בחיים? ככה. אז זה למשל הולך להם פייפן, והיכולת שלהם, היכולת לעכל וירוסים וחיידקים אחרים נהרסת בחלל. יודעים למה? מיקרוגרביטציה, קרינה ושקר כלשהו, וכי אלוהים לא רוצה שנצא לחלל או משהו. אבל לא הצליחו לבודד את זה, אם זה הקרינה או המיקרוגרביטציה או משהו כזה. אני לא ראיתי שהצליחו ממש לבודד את זה, מכיוון שזה... אני חושבת שזה יותר המיקרוגרביטציה מאשר הקרינה, אבל אני לא סבורה לזה. כי כן. אנשים על כדור הארץ חוטפים קרינה בנסיבות מסוימות. כן, אבל על כדור הארץ יש לנו ג'י. בחלל לא. אז אני חושבת שזה השילוב האמת, אם זה ניחוש שלי, זה השילוב של שניהם. אבל בכל מקרה, הקטע הבאמת מגניב הוא, שהחיידקים שלקחו לחלל כדי לבדוק מה קורה איתם, זה אי קולי וסלמונלה וחיידקים דומים. אבל, וזה הקטע המגניב, הם נמצאים במעיים של אסטרונאוטים באופן רגיל, כי זה מה שיש לנו במעיים, עד מהרגע שאנחנו נולדים ואילך. אז מה שקורה בעצם זה שאסטרונאוטים, המעיים שלהם מתחילים להכיל חיידקים הרבה הרבה יותר אגרסיביים, במקביל לזה שמערכת החיסון שלהם הולכת ונעשית פחות ופחות טובה. מה שאומר שהם יכולים להרוג את עצמם. אני צריכה להפסיק לחייך כאן. אבל זה קונספט מגניב! זה באמת קונספט נורא מגניב. אתה לוקח איתך לחלל חיידקים שירגו אותך, אפילו שעל כדור הארץ הם לא הורגים אותך, וברגע שאתה חוזר על כדור הארץ, הכל נגמר, הם חוזרים להיות נורמליים. הנה, הפסקתי לחייך. אוקיי. אז אנחנו בינתיים נמשיך לנושא הבא. קצת חבל על הזמן. וזה לדבר על החדשות מוויג'ר 1. וויג'ר 1. הכל בסדר, קרן? כן, אוקיי. אני הדגמתי שאני יודעת לספור עוד אחד. זה היה חשוב מאוד. וויג'ר אחת הייתה חללית. קרן, את יכולה לשים את התמונה שלה, או שאת מעדיפה שאני אעשה את זה בינתיים? לא, לא, לא, את התמונה או את הסרטון? את התמונה, קודם כל. אוקיי. תן לי לבדוק אם אני מצליחה לעשות את זה. זה נקרא וויג'ר, פשוט. זו חללית ששוגרה בספטמבר 1977, מה שאומר שכבר 36 שנים בחלל. חללית שבעצם עשתה המון, המון דברים בפעם הראשונה. לדוגמה, יפה, זו החללית, זו הפעם הראשונה שהיא צילמה את כדור הארץ ואת הירח ביחד באותה תמונה, יש לנו גם תמונה של זה, אם תוכלי לשים אותה. ברגע שהתחילה להתרחק מכדור הארץ, שלחו אותה לבקר את צדק ואת שבתאי, בעצם בפעם הראשונה. אנחנו היום רגילים לזה שיש לנו תמונות מקרוב של צדק ושבתאי, זה בזכות חללית שנקרא גלילאו, וחללית שנקראת קסיני, שעדיין נמצאת סביב שבתאי, אבל החלליות האלה הגיעו הרבה יותר מאוחר, לשם וויג'ר 1 וגם וויג'ר 2, אחר כך היו שם הרבה קודם. מה שאתם רואים עכשיו, זו התמונה של כדור הארץ. זהו, רציתי להגיד שאתה מדבר קצת יותר מדי מהר בשביל הסקרין שיר, שזו פעם ראשונה שאני מתנסה בו בשידור, אז אני מבקשת שתדבר יותר לאט. אנחנו בסדר. אז בינתיים תשימי את הפייל בלודות. כשהייתה ליד צדק, אז בפעם הראשונה היא צילמה את הירחים שלו מקרוב. בפעם הראשונה ראינו שיש פעילות געשית על הירח איו, למשל, שצולמה, וראינו את הירחים שלו מקרוב, ראינו את מערכת הטבעות שלו בפעם הראשונה מקרוב. כשהגיע לשבתאי, אז גילינו את חלק מהירחים, גילינו עד כמה ירחים יש שם, למשל שיש ירחים בתוך מבני הטבעות, ירחים שנקראים שפרד מונס, ששומרים על המבנה של הטבעות ויוצרים אותם. זה הפייל בלודות שביקשת. כן, אם תוכלי להגדיל את זה עוד קצת, אז זו תמונה שצולמה בערך כשוויג'ר הייתה באזור של שבתאי, שאז סובבו את החזרה וצילמו את כדור הארץ. זו הייתה הזדמנות האחרונה לצלם את כדור הארץ, ומה שהתגלה משם, שכדור הארץ הוא קטן, בקושי בגודל של פיקסל, וזו התמונה שקרל סייגן קרא לה פייל בלו דוט, בקטע היפהפה שהוא כתב על זה, שתסתכלו על הפיקסל הקטנטן הבלתי נראה הזה, הכמעט בלתי נראה הזה, ותפנימו את זה שכל האנושות וכל ההיסטוריה האנושית וכל כל מה שיצרנו אי פעם נמצא שם. אז זה קטע מאוד מאוד יפה ומרגש, וזו התמונה המפורסמת משם. ואחרי שעזבה את שבתאי, היא המשיכה הלאה. היא למעשה היא לא הקיפה את שבתאי או משהו כזה, היא פשוט המשיכה הלאה. בעצם החוצה ממערכת השמש. ולקח לה המון שנים לעשות את זה, כי מערכת השמש בסופו של דבר היא ענקית. היום וויג'ר נמצאת במרחק של 15 או בין 15 ל-16, תודה. אתה רואה, אני מנחשת לבד. בין 15 ל-16 מיליארד קילומטרים מהשמש, ואז אם תסתכלו על התמונה הזו, שקרן שמה לנו כאן, זו תמונה על ציר לוגריתמי, זאת אומרת, אם תסתכלו על המספרים, אז כל קטע מרחק הוא פי 10 מהקטע השווה באורך שלו שלפניו, אז וויג'ר עכשיו... היי ויקטור, שלום, טוב שחזרת. אנחנו נגיע לנושא שלך עוד רגע, אנחנו קצת התקדמנו בינתיים. אז בתמונה הזו רואים את וויג'ר שהיא ממש כמעט מחוץ למערכת השמש, ואנחנו בעצם קיבלנו במשך כל השנה האחרונה, אולי אפילו קצת יותר זה היה, דיווחים שוויג'ר אחת יצאה ממערכת השמש, ואז רגע, היא עדיין לא יצאה ממערכת השמש, ואז היא כן יצאה, ואז שוב, חזר לעצמו המון המון פעמים, היה גם את התמונה הזו ב-XKCD, שהוא שם פס כל פעם שמדווחים שהיא יצאה ממערכת השמש, אז כבר הגענו לזה הרבה מאוד פעמים, והסיבה היא שנורא קשה לקבוע איפה מערכת השמש נגמרת, הרי אין שם איזושהי גדר, אין שם מחסום אגרה או משהו כזה, היא פשוט נכנית... סליחה, מה זאת אומרת אין שם מחסום אגרה? אני ראיתי מספיק דברים. והקטע הוא שעכשיו, לפי המדידות שעושים שם, של הצפיפות של הפלזמה שנמצאת שם, של החלקיקים שנמצאים שם, שעד עכשיו, או למעשה רוב הדרך שלה בתוך מערכת השמש, החלקיקים האלה נעו מכיוון השמש, אז עכשיו היא נמצאת באזור צפוף הרבה יותר, שזה בעצם התווך הבין כוכבי, התווך שמחוץ למערכת השמש. אבל הקטע הוא, וזו השאלה, האם באמת מחוץ למערכת השמש, אז זה לא לגמרי נכון, משום שיש גם את האזור שנקרא עננת אורט, שגם כן מופיע בתמונה ששמתי, תוכלי להחזיר אותה לרגע, שזה מאגר גדול מאוד של, טוב, אולי גדול מאוד זה לא המילה הנכונה, הוא מאוד מאוד דליל, אבל זה מאגר של שביטים שנמצאים בתור מין כמו קליפה של כדור סביב מערכת השמש, ולפעמים מכל מיני סיבות הם מתחילים, חלק מהם מתחילים לנוע לתוך מערכת השמש הפנימית. כך אנחנו יודעים בכלל שזה קיים, כי לא רואים את זה מרוב שזה דליל. אבל אני רק אדגים שזהו עננת אורט. אני לא רואה את הסמן שלך. למה אתה לא רואה את הסמן שלי? רגע, הנה, עכשיו אתה רואה אותו? כן, יפה. מה שיש בערך בין 1,000 יחידות אסטרונומיות לבין 100,000 יחידות אסטרונומיות, זה עננת אורט. אנחנו יודעים שזה שם, כי אנחנו רואים ששביטים מסוימים שמתקרבים אל השמש, אם אנחנו מחשבים את המסלול שלהם לאחור, אנחנו יודעים שהם מגיעים משם. לכן אנחנו יודעים שזה קיים. אבל זה כל כך רחוק מאיתנו שאנחנו לא יכולים לראות את זה. זה כל כך רחוק שוויג'ר אחת תגיע לשם רק בעוד 300 שנה. אוקיי? היא לא קרובה לשם בכלל. אז למה הם סביב השמש שלנו? בגלל שהם עדיין מסתובבים במסלול סביב השמש שלנו. כוח המשיכה של השמש שלנו עדיין מחזיק אותם, כך שמערכת השמש בעצם עוד לא נגמרה. וויג'ר אחת עוד לא באמת יצאה משם. אז איך באמת, איך זה שהיא נמצאת בתווך בין כוכבי כשהיא עדיין בתוך מערכת השמש? זו שאלה מצוינת. התשובה לזה ש... אני רציתי לשאול. לא, אז... את רוצה לשאול? לא, רציתי לשאול, אז איך, מתי נגדיר שהיא יצאה ממערכת השמש בסוף? לא, אז העניין הוא שזה לא הגדרה חד משמעית. הסיבה שעננת אורט עדיין שם זה בגלל שמבחינת כוח המשיכה, מערכת השמש עדיין לא נגמרה במקום שוויג'ר אחת נמצאת. אבל מבחינה אלקטרומגנטית, שזו הסיבה שהחלקיקים מהתווך הבין כוכבי מול התווך של מערכת השמש, הסיבה שהם נעים אחד מול השני, זה כי אלה חלקיקים טעונים, זו פלזמה, ולכן הם נעים על קווי השדה המגנטי של השמש ושל כוכבים אחרים, ונפגשים באיזושהי נקודה, שזה בעצם הגבול האלקטרומגנטי של מערכת השמש, אז אפשר להגיד שיש יותר מגבול אחד למערכת השמש. כי אותם שביטים שנעים בעננת אורט לא ממש מרגישים את השדה האלקטרומגנטי. הם לא נעים לפיו. מה רדיוס ההשפעה הגרביטציוני של השמש? 42! הייתי צריכה לצורף את זה. אני לא יודע להגיד לך מספר, אבל עובדה היא שהעננה הזו קיימת לפי השביטים שאנחנו רואים שמגיעים משם. ולכן... אם אנחנו יוצאים מתוך ההנחה שהיא קיימת, אם אנחנו מקבלים את זה כעובדה, אז הם כלואים בכוח המשיכה של השמש. זה עדיין לא חצי המרחק לאלפה סנטאורי או משהו כזה, אוקיי? זה יוצא בסביבות השנת אור. אבל אני רוצה, רגע, אז רק עוד להדגיש את הנקודה של המרחקים. כי התחילו לשים באינטרנט את וויג'ר 1 בהקשר של הסרט של סטאר טרק, אתם זוכרים את זה שהיא קיבלה בינה מלאכותית וכל זה? היא תגיע לאזור ההשפעה של הכוכב הכי קרוב בכיוון של אביטסה רק בעוד בערך 40,000 שנה. אוקיי? היא לא באמת נעה כל כך מהר, אוקיי? אמנם נעה מאוד מהר, אבל זה כלום לעומת המרחק שיש לה לעבור. אם היה כל כך קל לצאת ממערכת השמש ולהגיע לכוכבים אחרים, אז היינו בונים חלליות ועושים את זה. אז למה אנחנו לא בונים חלליות ועושים את זה? כי אנחנו לא רוצים לחכות 40,000 שנה עד שנגיע רק להשפעת משיכה של כוכב אחר. אוקיי, אז בקיצור, כל הקטע הזה של וויג'ר 1 שיוצאת מערכת השמש, זה סתם בשביל לעשות כותרות. זה לא סתם, זה עדיין כותרת משמעותית. עדיין היא הגיעה לתווך הבין כוכבי. זה עדיין מרשים מאוד. ויקטור! שלום. אני רוצה לציין שיש עוד שתי שאלות מהקהל, אבל אני פשוט אענה עליהן ביוטיוב כדי שאנחנו נוכל להתקדם הלאה. אז תורו של ויקטור, לספר לנו דברים, עכשיו שהמיקרופון שלך עובד, אז אתה יכול אפילו לעשות לעצמך את ההצגה. אז לא מזמן, חברה קטנה שנקראת בשם וירג'ין גלקטיק, עשתה ניסוי מאוד מאוד חשוב. להזכיר לכולם מה זה וירג'ין גלקטיק. וירג'ין גלקטיק זה מין בייבי כזה של ריצ'רד ברנסון? ברנסון? אני לא אומר את השם שלו נכון, נכון? או שאני כן? דווקא כן. אני כן. אוקיי, שזה מין מיליארדר אוסטרלי מאוד מאוד אקסנטרי, שרכש את שהמשיך את העבודה של ספייס 1, שטסו לגובה של 100 קילומטר והביאו לשם שלושה אנשים בהפרש של חודש, זה היה אקספרייז בזמנו. ומה שהחברה הזאת רוצה לעשות, היא רוצה להטיס אנשים לחלל, לא למסלול, למסלול סביב כדור הארץ, אלא איזושהי טיסה תת מסלולית, אבל זאת חללית שתגיע לגובה של 110 קילומטר. ופה אנחנו רואים את החללית נזרקת בעצם נושאת החללית שלה, ומפעילה את המנוע הרקטי שלה, שבעזרתה היא תגיע, כשהיא תעבוד, היא תגיע לגובה של 110 קילומטר, אנשים שיהיו בפנים, יהיו בפנים שישה אנשים, ירגישו חוסר כבידה לכמה דקות, הם יראו נוף ממש ממש יפה, ובתקווה יחזרו לכדור הארץ בשלום. מה היה ייחודי בניסוי הזה? הניסוי הזה קודם כל הפעיל את המנוע הרקטי של החללית עצמה למשך די הרבה זמן, היא הגיעה לגובה של כמעט 20 קילומטר ולמח 1.6, שזה פי 1.6 יותר ממהירות הכל. והדבר השני הוא, וזה מה שאתם רואים עכשיו שהיא מנפנפת באוזניים, זה בעצם תצורת כניסה שלה לאטמוספירה. החללית הזאת משנה את הצורה שלה בשביל שהכניסה לאטמוספירה תהיה חזרה לכדור הארץ, תהיה בעצם יותר נעימה לנושאים בפנים שכל הסיפור הזה יסתיים בשלום וכו וכו וכו וכו. וזה אתם רואים את המצלמה האחורית של החללית. ויהיה להם, בוא נגיד ככה, לנושאים שיהיו בפנים זה לא יהיה חוויית טיסה רגילה כמו שיש במטוסים, יהיו שם כמה וכמה חוויות ששהם יעברו שיהיו מוזרות ואולי לא נעימות לחלק מהאנשים. זה נשמע, סליחה ויקטור, אבל זה נשמע מזעזע. אנשים אמורים לשלם כדי שיטלטלו אותם בכניסה לאטמוספירה? לא, האמת היא שבשביל שיטלטלו אותם בהמראה יותר. אבל כן, כלומר, זה אנשים שרוצים להגיע לחלל, והם כנראה שמוכנים גם לסבול כמה דברים בדרך. עכשיו, מה שיקרה זה שככל הנראה, והניסויים האלה מתקדמים די יפה, ככל הנראה הם התחילו את הטיסות שלהם ב-2014. מי שרוצה טיסה צריך לשלם עכשיו $20,000 ועוד $180,000 כשהוא אשכרה יטוס. זה לא, המקומות כולם כבר נמכרו, לא? אני לא זוכרת שבדקתי כי חשבתי למכור את הבית ולקנות לשם. זהו, לא כולם, אבל אין כולם, כלומר אין להם מגבלה, הם פשוט מעריכים, זה, אבל נמכרו, אני חושב שיותר מ-400, כבר, יותר מ-400 אנשים כבר הזמינו מקומות על הטיסה. ואם אתם תחשבו על זה, $200,000 זה לא כל כך הרבה כסף בשביל אנשים שזה החלום שלהם. לצורך העניין, האלטרנטיבה שלהם זה לשלם $20 מיליון בשביל שבועיים בתחנת החלל, וההכנות לטיסה הזאת לוקחות הרבה יותר זמן. לפה אפשר להגיע פרקטיקלי בלי הכנות, כמו שמגיעים. זהו, באמת רציתי לשאול, איך זה יכול להיות שלתחנת חלל אתה מתאמן חודשים ובשביל לעלות את וירג'ן אתה פשוט עולה על וירג'ן? ההתעמלות העיקרית היא יותר בשביל לא להרוס את התחנת חלל, כלומר, ההתנהלות, יש שם התנהלות של שבועיים בחוסר כבידה באיזושהי סביבה שהיא סביבה קצת כמו על צוללת, שאין כלום בחוץ, ושצריך לדעת להתנהל, צריך לדעת לאכול, אתה לא רוצה להעיף, נגיד, צריך סליחה לדעת להשתמש בשירותים, כן? כלומר, זה משהו שהוא, בשבועיים אתה צריך ללכת לפחות כמה פעמים, וזה לא מאוד פשוט. לעומת זאת, כשאתה נמצא 5 דקות בחוסר כבידה, אז זה פחות בעייתי. Okay? גם התאוצות, אבל במקרה של וירג'ין גלקטיק, יהיו הרבה יותר נמוכות, כלומר, התאוצה בדרך לשם, לא תגיע ל-6G כמו שהיא מגיעה כשמשגרים אותך לתחנת החלל, ולכן הגוף שלך צריך להתכונן פחות. עוד כל מיני דברים, זו טיסה שהיא הרבה יותר פשוטה לצורך העניין, ואנחנו שמחים לראות שווירג'ין גלקטיק עושה כמה וכמה צעדים מאוד מאוד חשובים, ובתקווה אנשים יתחילו לטוס עוד מעט. מתי הם הולכים להתחיל לטוס? הם רצו, התוכנית המקורית הייתה מתישהו, אם אני לא טועה, 2012 או 2013, זה מן הסתם טיפה מתעכב, כי כל המנגנון כאן, כל התצורה של הטיסה היא די מהפכנית. אז טבעי שזה מתעכב, אבל העיכוב הוא לא בעשרות שנים. העיכוב הוא, הם אומרים, אם כל שאר הניסויים יהיו בסדר כמו שהניסוי שלנו עכשיו, אז ב-2014 כבר התחילו להיות נושא משהו. ואם יהיה להם מצב כמו באפולו 1? בסה. יופי, תודה באמת. לא, לא, אם תהיה להם התרסקות קטסטרופלית ואובדן חיי אדם, אין ספק שזה יעכב אותם בהרבה. כי זו תוכנית שלא מונעת על ידי אידיאולוגיה, זו תוכנית שמונעת על ידי כסף. ברגע שאנשים שמשלמים לך מתים... תראה, אז אני זוכר נכון, אני אגיד משהו. רגע, יואב, אפשר לשנייה, אני פשוט רוצה להוסיף. בבקשה, בבקשה. אני חושב שב... אני לא בטוח אם בווירג'ין גלקטיק, ואני מקווה שאף אחד לא ידבר, אבל באופן כללי, בהתפתחות המסחרית הזאת של תעופה לחלל, אנשים הולכים למות. בדיוק כמו שאנשים מתו כשהתחילה תעופה רגילה. וזה עצוב, אבל זה משהו שהרבה מאוד אנשים מוכנים להסתכן בו, בשביל... כי הרבה מאוד אנשים רוצים להגיע לחלל, וזה נשמע להם נורא כיף, והם מוכנים למשכן את הבית. האנשים שקנו עכשיו את הכרטיס, בפירוש לא כולם מליינים עשירים, אלא יש גם אנשים ממעמד הביניים, ואנשים הולכים למות, אבל זה בסדר מצדם, זה איזשהו סיכום שהם הולכים לקחת. יש לנו שאלה אחת לגבי יואב, ושאלה אחת על חיידקים. יואב, שואלים... איזה אושר וקרן. מה? חיידקים, אנשים אוהבים חיידקים, אני בעד אנשים שאוהבים חיידקים. אוקיי. יואב, הילה שואלת, מאיזה מרחק וויג'ר לא יכולה יותר לשדר לכדור הארץ? הנקודה היא שכבר עכשיו היא בקושי מסוגלת לשדר לכדור הארץ. האספק שהיא מסוגלת לשדר בו נורא נורא נמוך, ככה שבשביל לקלוט אותה בכלל צריך את האנטנות הכי גדולות שיש על כדור הארץ. אבל הבעיה היא לא זו. עם זה עוד אפשר יהיה להחזיק מעמד, העניין הוא שבאיזשהו שלב תיגבר להספקת החשמל לגמרי. הספקת החשמל שלה היא כמו, היא הספקת חשמל גרעינית בעצם, על ידי התפרקות רדיואקטיבית, בדיוק כמו בקיוריוסיטי, את היית בהרצאה שלי השבוע, אז את בטח זוכרת. אז זה אותו רעיון, התפרקות רדיואקטיבית שמייצרת חום, אנחנו מייצרים חשמל, אבל מתישהו זה גם ייגמר. זה יכול להחזיק עוד, גם עוד 10 שנים או אפילו יותר, אבל מתישהו זה גם יעשה חלש מדי בשביל שאפשר להפעיל אותו, את המערכות שלה, אז מתישהו יצטרכו לשים לזה סוף. זה קצת עצוב כאשר אתה אומר את זה ככה. זה שלחו אותה למקום, זה מזכיר לי את ה... היה את הקומיקס הזה? על קיוריוסיטי שנטושה על מאדים, והיא מחכה שמישהו יבוא לאסוף אותה. זה קצת דומה. זה היה לפני קיוריוסיטי, אבל כן. מרווין, מרווין. כן. הייתה עוד שאלה, האם וויג'ר 1 זה מי ששלחה את הלוחית המדויקת לגבי אנחנו כאן, בואו תהרגו אותנו. אני זוכרת שזה היה פיוניר. אבל גם על וויג'ר היה. גם על וויג'ר היה? הייתה לוחית אחרת. יופי. כדי שכולם ידעו איפה אנחנו. אני חושב שמאחר שימצאו אותה אחרי כל כך הרבה זמן, לא בטוח שאנחנו עוד נשאר פה. חכה, חכה, אתה לא יודע מה בדרך אלינו. היו כמה הערות על רובוטריקים, והערה אחת לגבי השאלה, יעל שאלה, האם יש סכנה שהשתמשו במיקרו-כבידה כדי לפתח חיידקים מזיקים כנשק ביולוגי? ועניתי לה ביוטיוב, אבל אני רוצה להרחיב שה... התכונות האיומות והנוראות של החיידקים נשמרות רק כל עוד נמצאים במיקרו כבידה, ברגע שחוזרים לארץ, זהו, נגמר, אין יותר. באמת? כן, חדשות טובות כולם. אז זה טוב רק, זאת אומרת, זה טוב רק אם אתה רוצה להתקיף את האנשים בחלל. או על הירח. אבל אני לא רוצה לדכא את כולם, כי יש מעבדות לייצור נשק ביולוגי בכל העולם, והן משתמשות בדברים שיודעים לייצר נשק ביולוגי גם על כדור הארץ. זה פשוט נפלא וזה טוב שאת מעודדת אותנו בצורה הזו. מה שמזכיר לי לדבר על ההרצאה שלי באייקון, אני חושבת שאולי נעבור באמת לאייטם האחרון שלנו. אנחנו באמת נעבור לזה, וכמו שהבטחנו, אנחנו כולנו נהיה בפסטיבל אייקון בכל המועד סוכות, החל מהערב של ה-21 בספטמבר 22. ועד... לא, הערב של ה-21, וה-22, 23, 24, שזה יום ראשון, שני, שלישי. אתה בטוח? כן. כן. פיין. והסתבר שהייתי מגיע באיחור של יום. אז בואו נתחיל מהפאנל שבו שלושתנו משתתפים שם. אוקיי? שזה משהו שוויקטור יזם. כן. אני אמרתי, בואו פשוט נעשה משהו כיפי, והכיפי לפעמים זה כיף להוציא אנרגיות ולהיכנס בכל מיני דברים, ומה שיקרה באייקון הזה, סליחה, בפאנל הזה, אם אני לא טועה, הפאנל נקרא על, על יקומים שלא הייתם רוצים לחיות בהם, נכון? כן. משהו כזה, זה שכל אחד מאיתנו שיושב פה, ובנוסף לזה גם דוקטור רואי צזנה, אנחנו בעצם ניכנס חזק באיזושהי יצירה. כלומר, אני לצורך העניין הולך לפרק לגורמים את Battlestar Galactica, ואני הולך להראות למה א' לא עשו אותה טוב, וב' למה זה לא עולם שהיינו רוצים לחיות בו. וכל כי השמידו אחד... את העולם הזה בפרק הראשון? לא, אבל גם לפני זה לא משהו. אוקיי? זהו, אבל בעיקר אני הולך להיכנס בהם. אבל לא רק. ואני לא זוכר מה אתם הולכים לעשות, אבל זה לא משנה, כי אולי בואו תספרו. אני חושב שרועי הולך לדבר על, על העולם של טולקין, ולספר שם על כל מיני דברים מנקודת מבט ביולוגית לדעתי, אבל אני לא סגור... זה בכלל, זה השפטו שהוא לא יודע. רועי למעשה אמר באופן מפורש שהוא הולך לרדת על טולקין, ואחרי זה הצעתי לו מחסה מדיני אצלנו בבית. הבנתי, בסדר, אז אנחנו, רועי משום מה חשב שאין שום בעיה לרדת על טולקין, כי לאף אחד לא אכפת, הוא טוען, אבל זה, כן. זה רק אומר שהעתידנים לא באמת מחוברים להווה. זהו, לעבר, זה מבחינת עולם השנייה. כן. אתם רוצים לספר מה אתם הולכים לעשות בפאנל? אני מוכנה לגמרי, אני כבר בחרתי כל כך הרבה יקומים שאני לא יכולה להחליט ביניהם. האמת היא שאני אמרתי שאני הולך לדבר על סטאר וורס. אז אני חושבת שמתבקש שאני אדבר על אסימו ועל היקום של המוסד, אם מותר לי לבחור משהו ספרותי שאין לו סטאר. לחלוטין, לחלוטין. ייי, עכשיו אני רק צריכה להחליט למה אני לא רוצה לחיות שם, כי זה כל כך מקרה. אני חושב שאני מסוגל למצוא את הספורט המתאים ביותר לווקים. גולף. אני חושב שיש מספיק נתונים שניתנו לנו בסרטים האלה בשביל לתת לנו את המידע הזה, אבל אני אשאיר את זה כטיזר לפאנל עצמו. כן. אוקיי, ויש לנו עוד, יש עוד הרצאות. אני רוצה רגע... ויקטור גם מרצה. כן, יש לי שעתיים, לא משנה, תסתכלו בתוכניה. רגע, הפאנל שדיברנו עליו עכשיו יהיה ביום שני, שזה 23 בספטמבר. 23, ב-6 בערב, כן. ב-6 בערב, וזה בבית ציוני אמריקה. אוקיי. כן, חשוב להגיד שהשנה אייקון הולך לגדול עוד יותר ממה שהוא כבר, ויואב מקודם ניסה להעלות את התוכניה, אבל פשוט היקום קרס. לא, הנה, זה... אתה יכול להעלות את זה ולגלול קצת למטה, שאנשים יקבלו את הסדר גודל של הדבר הזה? שימו לב. בזמן שיואב גולל למטה, אני אספר לכם שאייקון השנה הוא גם במשך 3 ימים פלוס בכורה יום לפני, וגם יהיה גם באשכול פייס ברחוב 4, וגם בבית ציוני אמריקה, כי פשוט אין מספיק מקום לכל הדברים. ועברי צבעים, כמו שאתם רואים, אתם יכולים ליהנות מהצבעים של אייקון של התוכניה גם הפעם. אני רוצה אבל להראות משהו אחר. אוקיי, תראה. וזה שלמעלה, אם אנחנו רוצים לדוגמה נושא מסוים כמו חלל. למה שנרצה חלל? אולי נרצה רפואה. כי זו תוכנית, ואנשים שמסתכלים על תוכנית אולי מתעניינים גם בנושא של חלל, אז רואים כל מיני דברים שקשרים לחלל, כמו ההרצאה שלי פה. כן. למשל, ועוד דברים אחרים שקשורים לחלל, הנה הרצאה של ויקטור וכן הלאה. הקיצר, תתמודדו, זה לא מסובך, וכדאי להזמין כרטיסים מראש, ונדמה לי שאפשר רק עד יום שלישי הקרוב להזמין דרך האינטרנט כרטיסים ישירות מהתוכניה. כדאי ויש תוכניה. רגע, אני רוצה שנעשה סקירה מהירה של מה הרצאות. לויקטור יש הרצאה ופאנל שהוא מנחה אותנו, יואב, לך יש הרצאה? יש לי הרצאה שאני הולך לדבר על היסטוריה בעצם, אבל זה מגיע ממש עד העתיד הקרוב, של הניסיונות להגיע למאדים, שבערך, נכון לעכשיו, מאדים מצליח לאכול יותר חלליות ממה שאנחנו מסוגלים לספק לו, עד כדי כך שאפילו יש סיפורים על זה שיש איזשהו Great Galactic Ghoul שאוכל את החלליות כשמנסות להגיע אליו, אני לא צוחק. זה קטע כזה של אמונה תפלה של כל מיני אנשים, אבל אם מסתכלים על הסטטיסטיקה, אז פשוט רוב הניסיונות להגיע למאדים, והיו המון, היו המון, עושים את זה כבר משנות ה-60, הרוב פשוט נכשל, כי זה ממש ממש מסובך להגיע לשם. זה הנושא של ההרצאה, והיה ממש ממש מגניב וכיפי ומשעשע, ותבואו לראות. ולי יש גם הרצאה, והכנתי לכבודה ספר, כן, באופן מפתיע, אני לא מדברת הרבה על חלל בהרצאה הזאת, אלא אם כן תנוח עליי הרוח, אבל זו הרצאה שקוראים לה אל תצאו מהבית, זה יהרוג אתכם, על דרכי התפשטות מגפות בהיסטוריה של האנושות, וכן נתייחס גם למגפה הנוכחית שיש לנו בארץ. ולאהב יש ספל של... אני בעד הרמת ספל לאייקון. לי אין ספל לאייקון. טוב. ויש לנו עוד כמה דברים. יש לנו פאנל יחד עם אופר, שאני ראיתי שהוא נמצא עכשיו בקהל הצופים שלנו, שנקרא מדע משנה זהות, שבו אנחנו מדברים על כל מיני דברים שהיו בעבר ידועים למדע ובאיזשהו שלב פשוט השתנו, כי זה מה שקורה במדע, אנשים פשוט משנים את דעתם כשיש סיבה לשנות את דעתם, כשיש ראיות חדשות, אז זה הולך להיות מאוד מעניין. אני כרגע בשוונג, אז אין לי, אני כבר לא זוכר מי עוד נמצא שם, אבל אני תכף אמצא את זה. כן. הוא מעלה, עוד שנייה, הנה. אז גם רועי צזנה ולילי די יהיו שם, אז יהיה מאוד מעניין. חוץ מההרצאות שלנו, יש עוד הרצאות שקשורות לנושא של חלל, שנשמעות מאוד מעניינות, למרות שאני לא תמיד מכיר את, את המרצים, אבל שווה להתעניין, אז תסתכלו בתוכניה. ויש גם הרבה מאוד הרצאות על מאדים השנה, בגלל רצועות ריי ברדברי, ש... נכון, חשוב. שאר ההרצאות, יש למשל, יש למשל הרצאה של גלי גולן על מאדים בספרות המדע הבדיוני, איך זה שהגענו למאדים הרס לנו את הסיפורים על מאדים, למשל. אבל יש עוד מלא הרצאות אחרות, כלל חנות. ואנחנו מדברים על ריי ברדברי בגלל שלפני שנה בערך האיש נפטר בגיל 92, והוא ידוע בעיקר בשל הסיפורים שלו רשומות ממאדים. למעשה הוא היה דמות כל כך חשובה בהשראה למשימות למאדים, שהמקום שבו החללית קיוריוסיטי נחתה בו נקרא מנחת ברדברי, ברדברי לנדינג. אז לכבוד זה אנחנו עושים רצועה לכבודו שקרן מנהלת, ויהיו שם הרבה דברים שקשורים למאדים, גם במציאות וגם בדמיון. וזו ההזדמנות להגיד שאתם יכולים להיכנס לבלוג שלי, סוף העולם מבט מהיציע, או לבלוג של יואב, מסה קריטית, ולראות בשניהם המלצות, ריכוז המלצות מאוד מאוד גדול על אייקון, הדברים שאנחנו מופיעים בהם, הדברים שאנחנו היינו רוצים להיות בהם מפעלים במקביל אלינו, ובמקרה שלי, דברים ששיפצו את עתי במקביל לעצמי. זה יהיה מעניין. זה לא מסובך. לא מסובך. הציעו לי להשתמש בכזהו של הרמיוני, אבל הסברתי להם שזה לא מדע בדיוני, זה פנטזיה. אוקיי, אז תגידי, יש עוד שאלות מהקהל? יש, אבל אנחנו צריכים לעצור עכשיו את התוכנית with a time slot on the internet. אוקיי. אז יהיו תשובות בהמשך, אני מאוד מתנצלת בפני כל הצופים על הכובע שלי בתחילת התוכנית ועל הבעיות הטכניות במהלכה. אוקיי, אז תודה לכל מי שצפה בנו, תודה למי שיצפה בנו גם באופליין, אחר כך ביוטיוב. הקישור ש... תודה למי שיצפה בנו במציאות, באייקון. נכון, ואם אתם מגיעים לאייקון, אז בואו לאירועים שלנו, או בכלל להגיד לנו שלום ולהגיד לנו מה אתם חושבים על התוכנית. אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע מכם. אז להתראות בינתיים. להתראות. שלום כולם. שלום, נתראה באייקון. להתראות.